Nitoa fursa hii kwa ajili ya kutoa utambulisho kidogo kwa ufupi kuhusiana na msafara huu ambao leo umeingia katika mji wetu huu wa Machingwea ndani ya mkoa huu wa Lindi kwa wakati huu wa asili tuliokuwa nao. Kwamba msafara huu ni msafara wa kidawa, ni msafara uliokusanya watu kutoka katika maeneo mbalimbali ya hapa Tanzania, hasa hasa kutoka Dar es Salaam na Tanga. Jumla ya msafara huu una watu kumi, lakini wale ambao wamepata fursa ya kufika katika mji huu wa Machingwea kwa wakati huu ni msafara wa watu watano ambao ukiongozwa na shekhe wetu Abu Ahmad Muhammad Mafuta Qasim, akifuatia na shekhe wetu Abu Aynan Udamu, kadhalika tunaye ndugu yetu Abu Nahla, na pia tunaye ndugu yetu Abu Dhulqarnain, na yuko ndugu yetu Baruka. Bila shaka mimi ninazungumza. Ama ndugu zetu wengine wao walitangulia mbele kwa ajili ya kuwahi sala ya dhuhuri katika mji wa Lindi, na walilahi alhamdu walijiriki sala ya dhuhuri, wakafanya kalma na kisha anaanza safari kidogo kidogo, pata fursa pale Mchinga kama atafaa, kama amefika mapema hiyo atatoa kalma. Msafara huu hasa malengo makuu ilikuwa ni kwa ajili ya Mbinga. Madhumuni na lengo la msafara huu ni kufika Mbinga, sio na Chingwea wala Masasi. Ila kwa bahati nzuri mimi nimo kwenye msafara huo, na mimi nikashawishi ndugu zangu kupitia fursa hii iliyopatikana, wale ambao walikuwa wanaweza kusali msalia mbele kidogo kwa nafasi, wale ndugu zetu, natumia fursa hii kuwashawishi na kuwaomba hao ndugu zangu watutembelee katika miji yetu mikuu hii hasa miwili, Masasi na Chingwea. Walillahi alhamdu, Masasi tumeswali pale sala ya adhuhuri na kalima imetolewa nzuri yenye faida, lakini baadhi ya watu nimeshaanza kupata kwa sababu nimesharushwa kwenye magrupu, na kama itarushwa basi itarushwa. Na ni muhimu sana mtasikose kusikiliza kalima hiyo ambayo imetolewa katika mji wa Masasi, lakini baada ya hapo ikawa sisi ni wenye kuja hapo. Kwa hivyo ni kiasi cha kumshukuru Allah kwa hilo, lakini pia tukawasiliana na ndugu zetu Liwale, wakatamani hilo tufike Liwale, lakini fursa ikawa hairuhusu kwa sababu ni safari imesha mwisho mjana kurudi Dar es Salaam. Lakini tuko tunang'ana vile, ikawa kuna jinsi tufanye hapa, tutolewe hapa kalima kidogo, na baada ya kalima hii watu waendelee na safari ya kurejea Dar es Salaam. Tunaingia usiku saa ngapi? Siku alfajiri, siku kesho, kwa kiasi ambacho Allah atakavyokuwa amekadiria. Nisherewe na nisherefushe, nimkaribishe shekhe wangu Abu Aynan Udan aje kuzungumza pamoja nasi na hawa ambao unawaona ndugu zetu na salafi waliopo katika mji huu wa Machingwea pia, lakini wameshiriki na wameweza kuhudhuria ndugu zetu kutoka wilaya ya Liwale. Ni mbali sana, sijui kilomita ngapi, mnajua zile mahesabu nani ile ya zamani meli sijui 82, yaani sio chini ya meli 80, mbali sana, kutoka mbali sana kwa ajili ya kupata faida ambayo tunatarajia tutaipata katika muhadhara huu au kalima hii itakayotolewa. Kwa kimaliza naye atajua nani atamkaribisha, sababu mashekhe wako wengi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا فموجنكم تكيا زيادة صلاة نسلام متوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهكيكا تنم حميد الله تبارك وتعالى أمبالي وفضل ذاكي نكو توفيقياكي نكو رحمة نكو الكرم والجود ametukusanya katika msikiti huu Daru Salaf uliopo katika mji huu wa Nachingwea iliyopo katika wilaya katika mkoa wa Lindi, likiwa lengo kuu la shabaha ni kufanyia na ziara, na haikuwa rasmi kama alivyotangulia kusema shekhe wetu Abu Anas Waluka hafidhahu Allah Ta'ala, lakini ni yale mahaba yetu. Nafikiri tulishawahi kupita miaka mitatu au minne ambayo ilipita, pamoja kwamba sikuwa mimi katika msikiti huu, nilikuwa kwenye msikiti wa jirani. Kumbuki msikiti gani huu? Nakumbuka alikuja kuzungumza ustadhi mmoja hivi. Kwa hiyo lengo kuu na shabaha ni mahaba kwanza, napendana lillah, yuko kakaangu hapa kadhalika na wengineo nyote kwa ujumla mliotoka msikiti wa huko, mliotoka na wala Liwale Ruangwa, barakallahu fikum, Allah wabarik. Wallahi alazim, katika neema za Allah tabaraka wa taala zilizopo juu yetu ni neema ya ukhuwa, neema ya udugu. Udugu huu tuliokuwa nao الأخوة على الدين، الأخوة على المنهج، الأخوة على الدعوة، هو نودوب ليكوا مضبوطي ننودوب أنباو أنا أفين الله تبارك وتعالى. ورجلان تحابا في الله وطواويل وليفندانا قادري الله wakakusanyika kwa ajili ya Allah, na ikitokea wameparaganyika basi ni dini ndio iliyoparaganisha. Hawa ni katika wale ambao watawekwa katika kivuli cha arsh ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Na akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku ya kiyama الله تبارك وتعالى أتسيما أين المتحابون بجلالي وكواتي وليوبندانا كواديل يوتكفوام وكواتي اليوم أضلهم لو هي نواف كفولي نواويك كوني كفولي سيكو أمباو هكونا كفولي زيدي كفولي كام. الله تبارك وتعالى تجالي كوني ميونغو المهار بمنه وكرمه وجودي. كلمة يانغو كتو صاهو مفوبي ومجناني نكوهوسو دعوة يسو يا أهل السنة والجماعة، دعوة السلفية أمبالي دعوة مباركة، da'wa iliyobarikiwa imepata baraka za Allah tabaraka wa ta'ala. Ni da'wa aliyotuachia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akatutaka tubaki katika da'wa hiyo. Akasema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, wajibu wenu mshikamane na mwenendo wangu. Mwenendo wake hakuegemeza sehemu maalum, ameutaja mwenendo wake ala al-itlaq, alaikum bisunnati. Kwa hiyo pia huingia sunna, huingia katika sunna da'wa. Shikamaneni na da'wa yangu, na da'wa ya Rasuli alayhi salatu wassalam, da'watu salafiyya. Sadda'wa yake ni tawhidullah. Da'wa yake ni kumpwekesha Allah tabaraka wa ta'ala katika ibada. Da'wa yake ni kujiepusha na shirki. Da'wa yake ni kuwahimiza watu wabaki katika mafunzo yake. Kullu ummati yadkhuluna aljanna, umma wangu wote utaingia peponi. Illa man aba, isipokuwa wale watakaokataa. Hii ndiyo da'wa yake, kwamba afuatwe bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani atakayekataa ya Rasulullah kuingia peponi? Man ata'ani dakhala aljanna. Hii ndiyo da'wa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, afuatwe yeye katika kila jambo kwenye dini yetu hii. Afuatwe yeye katika aqida, asije na mtu na itikadi isiyokuwa yake. Afuatwe yeye katika ibada, asizushe mtu ibada yake. Afuatwe yeye katika muamala, usije na muamala usiokuwa amekuja nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Afuatwe yeye katika da'wa. Haya ndio anayotutaka tuwe juu yake Allah tabaraka wa ta'ala. Akasema kwenye Qur'an, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuk fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait wa yusallimu taslima. Na apa kwa dhati ya mola wako ewe Muhammad. Hapa Allah anaapa kwa dhati yake, yuksimu bidhatihi al-aliyya, anaapa kwa dhati yake iliyo juu. Walillahi al-mathalu al-a'la, naapa kwa mola wako ewe Muhammad. Na ni katika sehemu chache kwenye Qur'an mno ambazo Allah tabaraka wa ta'ala anaapa kwa dhati yake, naapa kwa mola wako Muhammad. La yu'minun, hawawezi wakawa ni waumini wakamilifu wa imani. Hii ndio tafsiri ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Hawawezi wakawa waumini wakamilifu wa imani. Hata yuhakimuka, mpaka wakufanye wewe Muhammad kuwa ni hakimu. Fima shajara bainahum, katika yale yaliyotoka mizozo, au katika yale waliozozana baina yao. Huyo sema kadha, yule ya nizaa inapotokea tashajur, tanatuh, kila mmoja huona kwamba yeye yuko katika haki. Leo hii mahizbi, bila shaka tunafahamu kwamba wao wapo katika batili, lakini wao lau ikitokea wameambiwa kuna bwana anasuluhisha, nendeni mkaondoe hitilafu zenu baina yenu na wale mnaoita majadila, wao wataona kwamba wapo katika haki. Hivi ndivyo ilivyo kibinadamu. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala anasema hawawezi wakawa wakamilifu wa imani mpaka wakufanye wewe Muhammad kuwa ni hakimu wao katika ile mizozo iliyotokea baina yao. Thumma, kisha baada ya wewe kuhukumu katika yale waliozozana, la yajidu fi anfusihim haraja, isipatikane katika nafsi zao dhiki. Alharaj adhiq, isipatikane dhiki katika nafsi zao. Mimma qadait, kutokamana na yale ulioyatolea hukumu. Wayusallimu taslima, na wanatakiwa si hilo tu, bali wasalimu amri, hali ya kusalimu amri. Sio kwamba huna dhiki lakini hujaslimu amri, la. Dhiki katika nafsi isipatikane, kadhalik uonekane kwamba wewe umekubaliana na umesarenda na umeinua mikono juu baada ya hukumu ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. هي آية وليتمية أهل العلم جوية وكوكوتيزا واتو وباكي كتكنفومو وبنمتومي صلى الله عليه وسلم كتكعبادة نمجنين بل فيها ونيتمية هي أهل العلم حتى كتكمامو يكلمين ونفضتان تريجيه كالله تريجيه كبنمتومي صلى الله عليه وسلم نهيلو تلفهامو وكتزام السباب يا آيهي ولذوثان ما صحابة وويل موجن ما أنصاري موجن مهاجر مهاجر أريكوا لمصوت وشنغازي وامتومي صلى الله عليه وسلم أريت زبير الزبير ابن العوام انت وصفية بنت عبد المطلب رضي الله عنهما زبير ابن العوام أريكوا أنا شمالات شمال زبير لكوجو يموينوكو أنصار أنا شمالات شمال أنصار لكوتشيني يا شمال زبير ككوايدة يا وكلمة إلى ما يشمالات لكوجوه قومي فريد يا ماجي ليه أني أنزا كوني شليزا ماجي كوني شمالات أكمل إذا قال أنا يا شمالي يتريريك كوجرانياك هذي اللي والمفاني زبير وقتوزان لكي نولي واشتاف فرسول عليه الصلاة والسلام كفيك فرسول عليه الصلاة والسلام أكم سكي لذهوي أكم سكي لذهوي كشاك كما إثقيا زبير نشليز شمبلاكو ماجي إذ زبير ثم أرسل الماء إلى جارك كشياتي ماجي يفيك قندوياكو جيران وبانا هاكو كبالي Haka sema hakam talahu umemshindisha hii kesi huyo Zubair ameshinda Zubair in kana labnu ammatik kwa kuwa ni mtoto shangazi yako ya Rasulullah Haka mambia ya Zubair isqi ya Zubair thumma ahbis ilma nishaliza shambalako ukimaliza ya Zubair ya sifike huko Allah tabarak wa ta'ala akateremsha hii ahad maapa kwa dhati ya Mola wako hawawezi wakawa ni waumini wakamilifu wa imani mpaka wakufanye wewe Muhammad kuwa ni hakimu wao katika yale waliozozana baina yao kwa kumfuata Rasul alayhi salatu wasalam ni katika kila jambo kwa kuwa yeye ndiye aliyesema alaikum bi sunnati wajibu wenu mshikamane na mwenendo wangu ambao hakubana tufuate katika mwenendo wa nini? Mfuate katika kila jambo katika yale aliyokuja nayo katika dini alayhi salatu wassalam. Fuateni huyu Muhammad alayhi salatu wassalam katika tauhid, katika ulinganizi wake, kipi alichokuwa akikipa kipaumbele katika da'wa? Fanyeni hivyo. Na hakuna ambacho alikuwa akikipa kipaumbele Muhammad alayhi salatu wassalam kama tauhid na kutahadharisha mna shirki. Ndiyo maana nyingi ya aya zilizokuja kwenye Qur'an zinalenga tauhid. Nyingi ya aya zilizokuja kwenye Qur'an zinatahadharisha shirki. Bali wamefikia kusema ahlul ilm kwamba kitabu Allah kullu tauhid. Kitabu cha Allah hiki Qur'an chote ni tauhid. Chote kimekuja kuzungumza tauhid. Vipi? Anasema Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi imma ziwe ni aya ambazo zinawazungumza wema walioshikamana na tauhid au ni aya ambazo huwazungumzia vibaya walioikataa tauhid au adhabu ya Allah tabarak wa taala kwa wale ambao hawakushikamana na tauhid. Kwa hiyo kitabu cha Allah min fatihatihi kutoka kwenye fatiha yake alhamdu ila khatimatihi mpaka mwisho wake ni tauhid na vikuumbwa tunavyoviona isipokuwa kwa tauhid. Hukuumbwa wewe isipokuwa kwa tauhid, kwa tauhid. Wama khalaqna as-samaa wal ardha wama bainahuma la'ibin. Au ma khalaqna as-samaa wal ardha wama bainahuma batila. Dhalika dhannu alladhina kafaru. Fawailul lilladhina kafaru min an-nar. Hatukuviumba hivi, mbingu na ardhi. na vilivyomo baina ya viwili hivyo kwa njia za ubatilifu, yani suda. Hatukuviumba bure bure, tumeviumba kwa haki. Nini haki? Haku ni la ilaha illa Allah, dhalika bi anna Allah huwa al-haq, Allah yeye ndiye haki. Vimeumbwa hivyo kwa tauhid. Umeumbwa wewe usimamishe tauhid. Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu, kunikwekesha katika ibada. Na ndio maana amri ya kwanza kwenye Qur'an, Allah tabaraka wa ta'ala hakuamrisha sala, hakuamrisha kadha, ameamrisha tauhid. Ya ayuha nnas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi watu na majini mpwekesheni mola wenu ambaye amekuumbeni hivi, ambaye amewaumba waliotangulia kabla yenu, ili mpate kufikia takwa. Hii ndiyo amri ya kwanza iliyokuja kwenye kitabu cha Allah kabla ya amri nyingine. Allah anaamrisha tauhid. Kwa hiyo tauhid ina umuhimu wake, ina nafasi yake. Tukisema tumuige Rasuli alayhi salatu wasalam kwenye da'wa, basi tumuige yeye kwanza kwenye tauhid, kuimarisha tauhid, kwa sababu wengi katika watu leo hii katika maisha yetu ni washirikina. Wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun, na wala hawatumuamini wengi wao kumuamini Allah ila wengi wao ni washirikina. Hawatumuamini wengi wao kumuamini Allah katika tauhid ar-rububiyya ila wengi wao ni washirikina katika tauhid al-uluhiyya. Kwa kumbe tuna kazi kubwa ya kuitoa jamii katika kiza ambacho wamelala kwenye kiza hicho, kiza cha shirk wal jahl. Tuwatoa huko, tuwapeleke kwenye nuru la hidaya wa tauhid. Qad ja'akum min Allahi nur wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Tauhid ya Allah tabarak wa ta'ala inapokuwa nzuri, huwa nzuri aqida ya mtu. Inapoteteruka tauhid, huteteruka aqida ya mmoja wetu. Bila tauhid hakuna aqida, na bila aqida hakuna uhai kwa mwana Adam. Ndiyo yale aliyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi alitaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu. طبعا سيما رسول عليه الصلاة والسلام قال وإن في الجسد مرة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إلى وين وما حقيقة التأميل ومن آدم كنا كيبان لشنيامة كنافو تنغماء كتكا بزوري kipande hicho cha nyama hutengamaa mwili, na kinapoharibika na kufisidika kipande hicho hufisidika mwili. Eleweni kwamba kipande hicho cha nyama ni moyo. Ahlul ilm wanasema moyo huu au kipande hiki ambacho kutengamaa kwake ni kutengamaa kwa mwili, hutengamaa kwa tauhid. Kuharibika kwake ni kuharibika kwa mwili, kuharibika kwa tauhid. Ima awe ameshikamana na tauhid, atengamaye akida yake zikubaliwe amali zake, au asitengamaye kwenye tauhid iharibike akida yake zisikubaliwe amali zake. Na ndio maana ya aya ya Allah tabaraka wa taala aliposema walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, alikutaja idadi ya mitume na manabii 18 katika suratul an'am. Anasema walau ashraku, law wangefanya shirk, yani law wangeachana na tauhid, kwa sababu anayeachana na tauhid hakuna kwingine anapoangukia zaidi ya kwenye ushirikina. ولو أشركوا نلاو ومشرك شاء الله لحبط عنهم ما كانوا يعملون ينقفوا موكا نكو أنقوكا مما يت وليكوا وميتنا حسنك جالي الله كما قتك وليطاج كنا موسى كنا هارون كنا اليسع كنا يونس كنا لوط كنا إبراهيم الخليل وتها والقواتاج أتختمش لها يا منينو ولو أشركوا لو أنقفنا الشرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون ينقي أنقوكا مما يت وليكوا وميتنا كذلك hilo amelisema kwa Muhammad alayhi salatu wasalam kipenzi chake khalilur rahman Muhammad anasema walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min alkhasirin balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin wa hakika umefunuliwa Muhammad umeteremshiwa wahyi kama walivyoteremshiwa wahyi waliopita kabla yako wakaambiwa kama unavyoambiwa la in ashrakta kama utafanya shirk yani kama utaachana na tauhid usipoichunga tauhid ukaitila dosari tauhid la yahbatanna amaluk wa hakika zitaanguka amali zako wala takunanna min alkhasirin na wallahi wa hakika wa Muhammad utakuwa katika waliopata hasara. Haya anayazungumza Allah ala fardhi taqdir, wa illa mitume maasumun, wamekingwa kutokamana na makosa. Lakini haya ndio anayazungumza Allah, anatuzungumzia sisi tuone hatari na ubaya wa shirki. Kwa hiyo wajibu katika da'wa ambayo kwayo tunaiga kwa Rasuli alayhi salatu wasalam, tuangalie na kupewa kipaumbele al-aham fal-aham. Hakuna lenye umuhimu kwa mazingira yetu kama tauhid. Sababu asiyekuwa na tauhid hana aqida, asiyekuwa na aqida hazikubaliwi amali zake. Na nyinyi mnao mfano uliokuwa hai, wale mafawari zamani Rasul alayhi salatu wasalam, kiongozi wao, babu yao, jadduhum al-a'la, anaitwa Dhul Khuwaisira. Huyu ndiye babu wa mafawari. Alipokuwa anagawa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam gawira za Hunain, alifanya upendeleo kwa sura. Nikisema upendeleo na kusudia kwamba wako watu amewapa, wengine hakuwapa, lakini alikuwa na hikma zake alayhi salatu wasallam. Si upendeleo kwa maana hii tunaujua sisi. Atajabu al-Khuwaisira na baadhi ya masahaba wadogo wa Madina, vijana wadogo kisahaba wa kiansar, walikuwa tayari kuna maneno kibinadamu yakawa yanawaingia, wakiwa wanasema vipi awape watu wa kwake Maka ilhali bado panga zetu zinachuruzika damu, sisi mbona hatukupewa? Na kweli maansar hakuwapa chochote. Al-Khuwaisira akatumia fursa hii akamwambia Rasul alayhi salatu wasalam, ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil. Nasoma hii hadith nikupe picha kwamba anaweza mtu akafanya ibada kubwa, lakini zisiwe na athar, zisikubaliwe kwa sababu ya ubovu wa akida yake. Ya Muhammad i'dil, ewe Muhammad fanya uadilifu. Fa innaka lam ta'lim, kwani hakika wewe huna uadilifu kwenye ugavi, huna uadilifu. Akasema Ali sallallahu alayhi wasallam, wa man ahaqqu ahli al-ard an ya'dila idha lam a'dil ana, nani mwenye haki zaidi katika watu wa ardhi hii kufanya uadilifu kama si mimi? Khiftu wa khasirtu, nitafeli na nitapata hasara. Kisha akaondoka. Akasema Umar, da'ani adrib 'unuqah, niruhusu nimkate shingo yake ya Rasulullah. Yaani kwa maneno yale aliyoyazungumza kwako wewe, sisi tuko hapa tumeyasikia, hatukubali, turuhusu tukate shingo yake. Akasema da'ahu, muache. Fa inna lahu ashaba, yule atakuja kuwa na wafuasi. Hapa anatabiri bwana Mtume صلى الله عليه وسلم, anazungumza kwa niaba ya wahi, yule atakuja kuwa na wafuasi. Kwenye riwaya nyingine alisema yakhruju min dhi hadha aqwam, kwenye kizazi cha huyu bwana. Dhi maana yake ni al-khiswa, khiswa anakusudia kwenye kizazi chake. Kwenye kizazi cha huyu watakuja kutokea watu, yahqiru ahadukum salatahu ila salatihi, mmoja wenu nyinyi masahaba wangu ataidharau sala yake mbele ya sala zao. Nyinyi masahaba kina Abu Bakar, kina Umar, kina Uthman, kina Ali, nyinyi masahaba kina Abdullah bin Amr, kina Abdullah bin Umar, kina Abdullah bin Abbas, kina Abdullah bin Mas'ud, nyinyi masahaba mtakuja dharau sala zenu mbele ya sala zao. Yaani ukiswali sala yako ukiangalia sala yao unaona kwamba hakuna chochote wala lolote. Wa siyamahu ila siyamin, na saumu zao mbele ya saumu zao. Yaqrauna alqur'ana akthara minkum, watakuja kuisoma Qur'ani kuliko nyinyi. Lakini Qur'ani wanaoisoma la yujawizu taraqiyahum, haitovuka kwenye makoo. Turkuwa, kuvuka kwenye koo maanake kuingia kwenye akili. Akili iko kwenye moyo. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wana nyoyo lakini hawaelewi kwenye hizo. Kwa hiyo haitovuka Qur'an kwenye makoo kuingia kwenye nyoyo wakanufaika nayo. Watakuja kutoka katika Uislamu huu kama unapotoka mshale kutoka katika upinde au kutoka katika uta. Lau ningewadiriki hao, ningepambana nao nikawasambaratisha kama walivyosambaratishwa watu wa kaumu Hud, wa maalimu fa uhliku birihin sarsarin atia sakharaha alayhim sab'a layali وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. كمونا يرتل يباكي محمد ويزكمونا وف ونكوا قم بلي نذيقوب وبمكتين ليلة كا ويحايا أنا ويسمع الله في القرآن ndiyo anayesema Rasuli alayhi salatu wasalam. Lau ningewadiriki ningewasambaratisha msambaratisho huu. Swali linakuja, hawakuwa kusoma Qur'an? Wanasoma Qur'an, hawakuwa wakiswali? Ila Abdullah bin Abbas anatusifia kwamba watu kwenye kusoma Qur'an hawakuwa na mfano. Ukiwepo kwa mbali huko, ukiwa unaelekea kwenye sikiti lao, unasikia dawi mngurumo kama vile mngurumo wa nyuki kwa mbali. Watu wa ibada na ibada na wao, watu ambao dunia wameipa mgongo, mpaka anafika Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu kwa ajili ya kufanya nao mjadala. Wanamuona Abdullah kapaka mafuta kwenye nywele, ametana nywele, kavaa joho zuri, wakamwambia una nini, umevaa kitu gani, ma hadhihi alhulla, mbona unapendeza namna hii, angalia mavazi yako. Yaani kana kwamba wewe huwezi, huwezi mambo ya ibada. Kwa namna kwamba walivyoipa dunia mgongo. Kwa hiyo walikuwa na sala, walikuwa na somu, walikuwa na qira'atul Qur'an, lakini wapi zimekwenda ibada zao hizi? Pamoja ya kuwa tunafahamu ibada hizi humthibitisha mtu katika taa, humthibitisha mtu katika dini, huwa ni sababu ya kwenda kulipwa malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Udkhulu aljannata bima kuntum ta'malun, ingieni peponi kwa sababu ya yale mliokuwa mkiyafanya. Haya hapa hawakulipwa kwa sababu wamekhalifu manhaji, kwa sababu ya kufisidika kwa manhaji yao, aqida yao haikuwa aqida salama, aqida yao ilikuwa ni aqida ya takfiri, aqida yao haikuwa aqida iliyochumwa kutoka katika matendo na mafunzo ya Bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Muda wa kuwa wamekhalif katika aqida hawana malipo, na wengineo na wengineo. Sisi tunazungumza leo makhawariji, tunawataja maibadhi, tunaitaja makadiani, tunawataja mashia katika alfiraq adhal. Kwa sababu ya nini? Aqida. Kwa hiyo tukiimarisha tauhid itaimarika aqida, ikiimarika aqida huimarika uhai wetu na maisha yetu, na tukifisidi katika upande wa tauhid tutafisidi aqida. Tukifisidi aqida yetu zimefisidika amali zetu zote njema ambazo tumezitenda. Walau ashraku lahabita anhum ma kanu yaamalu. Kwa Allah, Allah ndugu zangu katika iman, wakazi hapa wachingwea kadhalika newala lewale na ndugu zetu wa Ruangwa ambao pia niliwahi kufika miaka ile, na baadhi ya ikhwa tulikuja nao kipindi kile, sikumbuki miaka mingapi. Da'wa yetu, da'wa salafia, ni da'wa ya ilmu, na kipaumbele katika ilmu tunaitoa katika masala ya kiimani, tauhid na aqida na Qur'an, kipaumbele kikubwa sana. Kutofautiana watu, je, ni Qur'ani au ni tauhidi kwanza? Yanaendana, lakini kipaumbele kitolewe katika imani na tauhidi, na Qur'ani iko pale pale, sababu bila kusafisha aqida hayakubaliwi matendo yako. Safisha aqida hukuendelea kutenda matendo. Tukae katika durus, tuheshimu neema yetu ya udumu ambayo shetani anainyemelea. Hapendi kuona Waislamu wana ataaluf, wana muungana, wameshikana. Anataka siku zote awatupie bomu la furqa, watengane, iondoke ile nguvu yao, kama alivyosema Allah kwenye Qur'an pale alipokuwa akitutahadharisha na maradhi haya, akasema wala tanaza'u fatafshalu watadhhab rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. La tanaza'u, msitozane, bimaana msifaje yatakayopelekea mizozo baina yenu. Fatafshalu, mkizozana mkafeli. Faida ya kuzozana ni kufeli, na faida ya kufeli tadhhab rihukum, itaondoka nguvu yenu. Wasbiru, kuweni na subra, kuwa na subra juu ya ndugu yako, usikuze jambo, jitahidi siku zote kubakisha hali ya Waislamu na umoja wao katika hali iliyokuwa nzuri. Fanya asbabu hizo, usiwe chanzo wala sababu ya mparaganyiko, imma kwa uluwa. Uluwa kwetu sisi kutoka kwa Allah ndiye ambaye humnyanyua amtakaye. Man tawadaa lillahi rafa'ahu Allah, atakayejishusha chini kwa ajili ya Allah, huyu ndiye ambaye atainuliwa na Allah. Ziondoke hizo hali. Hajaifahamu dawa tu salafia, yule ambaye ameingia kwenye dawa hii anataka uluwa. Siseme haya kwamba labda kuna fulani au allan namwambia, ila miparaganyiko katika safu za Waislamu hupatikana kwa moja ya mawili: pesa na uluwa. Da'wa yetu fakira, da'wa yetu fakira, hakuna mapesa kwenye da'wa hii. Kwa hiyo kama si pesa ambayo itatudawa, basi tutagawiwa na al-ulu, uluwa, kupenda ujuu. Kauli yako ni kaulu masmur, yenye kusikika. La, jishusha lillah, fanya lile ambalo lipo kwenye wajibu wako, na hakikisha kwamba huyu sababu ya mparaganyiko wa safu utabeba dhima yake mbele ya Allah tabarak wa taala. La tanaza'u, msizozane kwa kufanya ambayo yatapelekea mizozo. fatafshalu mtafeli watadhaba rihukum, na itaondoka nguvu yenu. Wasbiru, kuweni na subra. Wewe kwa ndugu yako kuna jambo la subra lahitajika. Allah kajalia baina yetu sisi kwa sisi ni mtihani. La'alla bainakum asmaja subhanahu wa ta'ala ba'dakum li ba'd fitna tasbiruna wa kana rabbuka basira. Aya mwisho katika suratu katika juzuu ya alfu juzuu ya waqala alladhina naomba msafu. نعم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. إمانت وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ولا تجتوم محمد قبل ياخو ميونغوني ممتومي اسفقوا نواو فيا ونقول جاكولا ويمشون في الأسواق ونتنبيا مسكوني فيا ونعجزاو مسكوني. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تمجالي بعضيين وبعضين جيني كوا امتحاني atasbirun, je mtakuwa na subra? Kuweni na subra, vumilia, samehe, dhania dhana njema. Huenda huyo amefanya hivi lengo lake lilikuwa ni hili, dhania dhana njema. Hata kama unamuona mtu anaiba, unaiba akwambia hapana, ni sidi dhania hivyo alivyosema yeye, kama huyo haibi. Kwa hiyo aya alikutwambia la tanazau fatafshalu watadhhaba rihukum, ikatwambia wasbiru. Kumbe katika maisha yetu na mjumuiko wetu kunahitajia kusubiriana ili tusiharibu jambo letu, na sote sisi ni ndugu. Hiya al-ukhuwatu la nabghi biha badala, ni udugu ambao hatutokuwa na chengine ambacho tutakihitajia kuwa ni mbadala wake, ni udugu wetu tu. Iwe ni jaha au iwe ni heshima, hatutaki jaha, hatutaki heshima. Hiya al-ukhuwa fi rahmani tajma'una, ni udugu kwa ajili ya Rahmani ndio unaotukusanya. Vuta picha na taswira hali waliokuwa nao masahaba, ubaguzi waliokuwa nao Waarabu kabla ya Uislamu. Alafu mtu amesilimu tu jana na leo taingia katika Uislamu, anamkuta yule ambaye alikuwa ni mtumwa wa kwao. Uislamu namwambia wewe na wewe ni sawa hapa, wewe na huyu ni sawa, na wanakuwa tayari kuonyesha ule usawa. Abdun aswad mja mweusi, Abdun Habashi, na huyu ni Mkureishi ashrafu kabila, na kiwote wanakuwa ni sawa. Huyu ni Arabi na huyu ni Ajami, huyu ni Mwajemi, huyu ni Mwarabu, huyu ni Salman al-Farisi, lakini wote ni sawa. Mpaka wanasema baadhi ya masahaba, jaa yaumun, ilitujia siku mmoja wetu sisi hakuwa akiona kwamba kwenye mali yake kuna haki, bali mali yake ni haki ya ndugu yake. Siku hii kwetu imefika. Je, itakujia siku wewe umwambie mwenzako badala ya kumwambia ya anta useme ya ana, ewe mimi, kwa kuzingatia kwako kwamba huyu ni wewe na wewe ni yeye? Imetujia hiyo siku? Ifike siku tunasema ya akhi fil hindi au fil maghribi anta minni ana minka anta li la tasal an unsuri wa an nasabi innahu alislama ummi wa abi. Baba yako nani? Baba yangu Muislam. Mama yako nani? Mama yangu Muislam. Wewe ndugu yangu wa damu. Mama yako nani? Aitwa Salafia. Baba yako Salafi. Wewe ndugu yangu wa damu. Itujie hii siku, tuondoe ikhtilafu, tumlani shetani ambaye anapenda fursa na haka kwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini hatufahamu, hatuelewi. Anasema inna shaytana qad aisa an ya'budahu almusallun fi jazirati al-arab walakin fi at-tahrish bainahum. Farajahu al-imam at-Tirmidhi. Shaytani amekata tamaa kwamba hatoabudiwa na waswaliji wa jazira ya Waarabu. Kwenye hilo amekata tamaa, sababu mtume sallallahu alayhi wasallam kaamrisha zisipatikane dini mbili kwenye jazira ya Waarabu. Hatotokea mtu eti ana mzimu wake wa jadi ukaachwa. Amekata tamaa shetani, lakini pamoja ya kuwa amekata tamaa kwenye hilo, fitaharishi bainahum, yupo katika mazingira ya kuweka peke peke baina yao, hili bado yupo. Tusiwe sisi ni mateka wa sheitani katika hili, tusimpe fursa sheitani, tukashusha la Rahman tukalifandisha la sheitani kadri ya uwezo wetu. Hali nasema nasiha lillah, sababu tuliwahi kusikia ikhtilafu inanukia kwa umbali kabisa katika mjitu huwa nchumwea baina salafini, na waliwahi kutokea baadhi ya mashabab sehemu nyingine kwenye kanda hii hii yenu, ambao tulinusa kwa mbali harufu ya kutaka kuyafanya haya. Lakini alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, yote yamedunduka. Shetani tumemlani, leo hii tumekuwa sawasila, tuko sawa sote ka asnani lmisht, kama vile meno ya kitana. Kutumomba Allah tabarak wa taala bi asmaihi lhusna wa sifatihi lula atuthibitishe katika alhaq walhuda wassunna وعلى هذه النعمه نعمه الاخوه على الدين هي كثر نعمه كبوه عظيم. كونوا عباد الله اخوانا انما المؤمنون اخوه اما جنيو منجي ابو جيني من يفهم الله تدمشه كذا انه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله